أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترب غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. مقصد سورة البقرة بيان شرور ومشروع إثبات التوحيد إثبات الرسالة جهاد في سبيل الله إنفاق في سبيل الله. سورت کی شرور مسئلی دی دارے گی سورت کو شرور اس وقت تقسیم ہے اول ایسا صلاح اتنا پائی کہ اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابتی چی اللہ بذات او صفاتو کی ہوگی ہمیشہ مشرکان دا اللہ سر شکر کو صفاتو کی بذات کی سوکم دانو چی خدایان دو دی یا دری دی بلکہ اللہ تو ریو منی لیکن ہمیشہ دا اللہ سر شکر چھے کدمکی مشرکانو کو کنو لکھئی نوغی دا اللہ صفت روالی بلے والکی دیو جنا دا توحید دا مطلب من بیانو چی یوالی دا اللہ منل پزاد او صفات دوام کی دیو مسئلہ کسرت کس بات دا رسالت دا ثابتی چمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا دا خیر دا پارا چی دا مخلوق خیر لٹھولے ناغی دا پارا اللہ پیغمبران را لگلی چی پائی کی اولنے پیغمبر آدم علیہ السلام او دا اغین آخری پیغمبر کہ دا سلسلہ پاغ ختم شوینا اغلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغین آباد بل پیغمبر نرازی بل کتاب کم کتاب چا اللہ اگر اور کرے خواہ دا اغین آباد بل کتاب نرازی بل شریعت بل دین نرازی کنن یو شرعی اوکار کی او دین مرتوی و دا قرآن نا دا پیغمبر تسند تنوے ثابت ہے کدی کنی اگر بیا دین نرے کارزم نخلصت لکھئی درم عیسیٰ درم مسئلہ خسرت کی بیان دا جہاد فی سبیل اللہ کہ دادو مسئلی نے منی جہاد اس ہو کر یا دادو مسئلی نشی خوری دے بغیر دا جہاد نا یا دادو مسئلی اگر سو بیان ہو ریشی چی باغ کی دا قربانی جذبی ازان دا قربان ہو لو او سلوہ مسئلہ خسرت کی انفاق فی سبیل اللہ مال لگو مالی قربانی پشکو دانا بڑا ہے ترپن دیدرے بیسا کی بیان دا جہاد درے مناظر ہم بیان کرو ابتدائی درمیانی وقت دیلی پدی صورت کی دا ابتدائی منزل بیان دے ابتدائی منزل چی میدان جہاد تاوتو نمک کیوں مسلمانات سکے دی بسی ڈیوٹی سکار دی داگی دا پادری خبر ضروری دی دا مجاہد سوئے نہیں دا ملک اصلاح و ملک دن اور دا مجاہد دا پور اصلاح دا درے وانا بدی صورت کی بیان ہے دا مجاہد سوئے نہیں یہ آیت کی بیان کرو 178 یہ اسے عطا ہویا کی داغی دا پارا دا مجاہد دا ترین دا پارا لے صفات بیانا ہوا پیجے دا عقیدی سر مطالق پیجے دا عمل سر چی پیجے مانی دا عقیدر آورین دا دیدن با گزدری ہوزی اور چی دا پیجے پا عمل کی راولی دا نمبر سستی ہوزی دکا گزدری و سستی مجاہد جہاد تن پریدی دے جہاد دا چی کولے چی گزدری و سستی کو کی دا دا مل دا اصلاح دا پارا سلو قوانی یہ وہ القصاص مجند آنے ظالم دے ظلم اکڑے بندہ دیوان سزا و دور کا دویم تقسیم الاموال بالقانون شرعی مرنه د شریعت په دغه تقسیم کې دغه شریعت په دغه تقسیم نو شیخا ما یو کو زیات او دیبل وکم مې ول جنگ جګړو جوړی کمزوري او بیا ما خپل حاصلې درې حکم حکم شوم دې ته وځل نس دغه نفس چې وی کاوی د دې شلې نو دی بیا دغه د اشر معاشري ترسي دغه ځان پر بیا دا محدود نه ریو جنې د بل د اسلام په قوانینو کې دروږي دا حکم راوړو اور روزی سر نفس کو کنٹرول کی رد نبی علیہ السلام دا حدیث میں ثابت ہے اور قرآن دا وی اور ضرور حکم نہیں ہے ارتشاہ رشوت دی منجی سب کچھ مکمل کی رشوت چلی گی پاگی کی امن نشیات دے رشوت پر رشوت چلی ظالم دے ظلم بہت کی رشوت بہت چلی دان بنا خلاص کی اور کمزوری ہو پکی کی چی کمزور ہے ظلم برداشت نہیں مناسب خرچہ مجاہد نہیں مجاہد نہیں مطلب کلک نہیں خام خا پرجی دو کور مجھے گزری ہر انسان خام خا نقصان برداشت نقصان اصلاح کی خیر بے لٹے بس کی خیر یا غاز سے مکے دارنگی دکون مشربا دا غلط دو خلق سرا دا مشرکان دی مثال یا نور دی دا غی سرا وقت پلولی نکے وہ مکم چی دا آگا کارم نمازان سازی چکم نالا منکے آیت نمبر 222 کی نہا مکم اتم حکم مقصد الجماع ہر یو کعبا ما مقصد رکے بے مقصد کار بنکے مدت مقرر کی خیر دے لیکن سلور میاں شہزادی نزیات وقت یاد کی مقصد ماتے کماتے نہ کرو بے خزا تلاقی بے و طلاق سر ابھی وہ دوبارہ نکاح کے نئے یہ وہ رسم حکم ہو پر طلاق دو رسم حکم ہو پر آزاد دیا رسم حکم حکم دے در دا خد چی خاون دے مردے دیا سوال رسم حکم حکم دے خطبہ یعنی کون دے لدر نکاح ہو رکھو رو پیغام پیدر کدر نہ نیسل کی رکھا حکم دلاک حفاظت حکم المتا سے وقت قدر جہاد کے مر نہ دے من دا اللہ اسما پلاس کے دے من بلا خالد رضی اللہ عنہ واقعہ ہوا کہ ویلو وہ بیا 244 کی بیا دوم دل مان داود دری می سی ذکر پر ال کتاب سی سے ملا وقال دی فی سبیل اللہ وعلم ان اللہ سمیع علیم بیا نمبر 245 کی بیا ترغیب اور کہ انفاق تے یوز ہے 195 کیوں دل دے دین دے بیا ترغیب اور کہ جہاد سر مال دا ضروری دے لگو وہ جگا سلاو بس مانگے اخلی جب کو تش بلا شروع کو ہے او 246 نا مثال دا اخر کو بیان کر شروع کر واقعہ دا اخر کو دیکھیں ترغیب جہاد تھا اور مثال دے کو دا اخر کو چغی دا امیر اطاعت نو کرے دا امیر تابعداری نو کرے وش او دا سبق کی تمن طریق تھا کہ ورے دا جہاد دا پارا دا شرعی امیر ضرورت ہوئی چیجے امیر نہیں جہاد نشکی رہے اور ماں پیدا نبی علیہ السلام دا وفات آوا کہ وینے وقت ساس ویاد وش آیت نمبر 246 کی برات سے ذکر کر یعنی واقع مختصر بیان کر پٹول آیت کی جیسے خبر کو کہ پیغمبر دے کل ہوئے کہ ہم دامی مقرر کا عبادت نہ عمل کر تو پیغمبر دے چھ سبق کوئی پامیر مان دی تو جہاد مطلب ہم جہاد کے جہاد پر ہم دامی مقرر نو دے سب کوئی نوی نقاط فی سبیل اللہ دے جنگ دے پاچ دا آخر کو سرا چھ مگے دا دے قرون نیستی ہو دے خضر بچوں نے جدا کری ہو ہم دانی سر جنگ کو نو وہ تو چرا اس کو جہاد نہیں دے امیر بے مقرر مطلب جہاد فرض نہیں دے لازم نہیں دے وجہ امیر مقرر چی بھائی ہے جہاد کوئی نو بیا پا جہاد ہو کئی نو بیا والی بہن کو منگی تو قرون سی زم بھی زدی کڑے گا نو چکر ہے کہ جہاد مقرر چی امیر مقرر چی مطلب جہاد فرض چی پی حکم شد اللہ نو تولو اللہ قلیل منو دیر وقت لیکن لگو بیا جہاد کڑے گا پوچھے اب یہ واقعی شروع پر تفصیل آیت نمبر 247 میں کہ پیغمبر اگر وہ تیوئے چاہتے تو تعلیم اللہ سوز پر امیر مقرر کر ای بے اعتراض ہو گشیرا دے سنگ من امیر کی دیشی دے او زمان نکم دے پر درجہ کی امون داقی وجہ بیان کری بوشی چاہتے چرا لکہ یہ وجہ مدہ بیان کر چرا لیلی چرا دے زمان پر حیثیت کی کم دے دے پر قاب کے من اور بول رہے حالانکہ پر دا اللہ پنیز باندے پر شریعت کی دا قومیت دا ذات دا نسب دی چیزیت نشتا پر رہا ہے ساتھ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تو امت رضی اللہ عنہ بدور کی غالباً یہ گورنر دکھو امت رضی اللہ عنہ دکھا دا مسلمانانو چکم دا خلافہ آ لکھا سن چکم پاکستان اسلام آباد دے دا مسلمانانو دا خلافہ چکم آ مدینہ آ دا مکری گورنر چکم دا امت رضی اللہ خلافت کے اراغر دے امت رضی اللہ عنہ سے ملاوی دو رحمل آخار دا سکارو نوگا پر خبر زیر باندے پر خبر کورسے باندے دا رو پر اوستا یہ بہت حوشی گناہ خبر عمر رضی اللہ حالانکہ دا مکی خلق کورے سو عمر رضی اللہ عنہ چلا دے چکل دے دا گورنر را گئے دا مکی نو چوئی تسند دا ترانگا دیتا ہے دسو پر خی دی پر خبر زیر مانے جمع فلانکی پر خی دے زمانے غلام دے ودا دی سکڑی رکھا تا پر کورے سو باندے غلام مقرر کرے دے نوگر دوئی چھتا یا دل مومنی مازکا آگا مقرر کرے بانی ماندے چھپا قرآن بانے خبری دیکھے تو قرآن فضیلت ہم دے وہ جرام اگر سب تو قرآن دا فضیلت تدا کی بیان ہو پوش خدا میں سب کرت ادے پارا بیان کر چھے گوارے دا امارت دا پارا دا دارلہ پنیز باندے چھے سرے اوچتوارے او آگا لاندیوارے دا تقویٰ پا بنیاد باندے دے پردین باندے دانے دا چھو سرے مثال پا کام باندے جو تیخان نواب دینا پا مشری امارت باغ سرے سمچ دے یہود خیال دلتا اور جنہ پا کام باندے کمزور لگا لگا امارت نواب کو وہ ندید کا پیتراز بچے دے من نکم دے پیسیت کی اور بلدہ چھو مالدارا میرے غریب دے وہ نوگو تو خبیانگل دوی چنا دا خبرانے دا امارت دا امارت دا دا چین اللہ صفا و علیکم یو چی دے چوڑوی نو دے چوڑ دے اللہ چوڑ کڑے دے ساو دے پارا دے دوی ما دے پا وزاد و بسطن فی علم یہ دے دا امارت پا حصول پوئی پا قائدو باندے اگر چی دا امارت پا طریقہ دے پوئی گنو آگا امیر جو رول نا کو اگر ما کوئی استاد محترم خبرہ وچی مولا امیر کی نور سب ازان سے بھی سی اگر امیر امیر کا انو ہر سب اوران کسی کا آگا پوئی گنو پوشی اور دارنگی بل دے بہادر دے والجسم دے تکڑ دے بہادر دے بوشی نو چکرے دا غو منلا نو بیانوی چیرا دے بس من دے خوش سید آمیر سا بلے سر با قانون چکر فیصلہ بس مان دے کیسے تھا تے فیصلہ دے پارا اسا قانون پکار دے اصول پکار دی بوشی تا قسم چو قرآن کی من تالا دے جماعت اصول ذکر گئے جماعت پا پدے جوڑے دا امیر بدا اصولی دا مامورین و دا ارکان بدا اصولی بدا کار گئی قرآن ذکر کری بھی مختلف ودر قدر تا دارنگی سور دوال عمران کی نو رجنو کی امید دا قانون بسی دے وہ فیصلی بس گئی ناگی دا بارے بیانو کر چی دا یہ صندق پا فرختی راوڑی چی بائی کی با دا تورات نسخوی او دارنگی دا موسیٰ علیہ السلام دا حرم علیہ السلام داگی اپاد احادیث کو چکم داگی نا پاتشیو اور دیو پاگی باندے فیصلے مکو واقع ہوئے جوا دو امی مقردیاں مشوا داگی وجی بیان شوشیرا دے سو کہ نساسو اللہ امیر کرے حضرت طالوت قانون عمر آگے نو خبر پاند شو دے جہاد پوچھے دا کی بیان کی مخکی فلما فصل طالوت حضرت طالوت چھو قتل چلاقہ نا کھولیو زیادتی تقریبا 80,000 فوجو اتیا ذرا پوچھے اور مقابلہ کی چکم لکھکرو جالوت پوچھے اگر دی نا زیادتو دی 80,000 کسانو اگر دی نا شاہد دغلی بن سب لاکھو بولیو اللہ عالم مزین کنا ازی لیکن دی 80,000 فوجو حضرت طالوت چھو قتل چھو قیدہ خودے لکھنا نا اور کم خلق چکلے پسیزی پوچھے دے تصوری جو کیچے وہی دلتا حضرت طالوت دی سے نسے چل کر ہے وہ رہے قرآن آئے تو اجی تو دونا گناہو کہتا چھو قیدہ ہو ٹھول دل ماران دی پتہ ہوتا پتہ ہوتا خبر قوم ہو معلوم ہوتا پوچھے لیکن اجی کم خبر دی رہے کئی او جتی گر اخلاسی دے ریز کار نہیں لیکن منافق کار نہیں منافق جن نہیں رجے دے او جتی گر اخلاسی گر اخلاسی چیدی رہے چرا من دے جنبی مقرر چھے من بجہاد ہو جمع کو مکہ دیر سے دو چھیالیس کے مقاتل فی سبیل اللہ اور جکل جہاد دے مقرر چھے جنبی پر ایک امتحان نہ ہو سکتا انہوں نے ہوای جنبی کو خوئی دے فلما فصل طالوت نو دیر اس دن سوچو کہ آقا پیغمبر جو دے کھنا چین اللہ صفا و علیکم وزاد و بسطن فی العلم دل اللہ طاقت رکھنے یعنی مطلب دے امارت پوصول ہوئی گی چرا دے دے والے اللہ ساسو امیر کر زکر دے بھوئی کی بنے مانے چاہے رہا امیر لسے سے پکار دی پکم وقت کی پوشی امیر گولی وقت دا اور دا وقت مطابق سر فیصلہ کے ہوگا تو دا امیر خبرہ دا اللہ دے پیغمبر زکر دے اللہ مقرر کرنے دے گا اور دا امیر خبرہ چشری امیر بھی دا خبرہ دا اللہ دے پیغمبر قرآن سر پرانا کیوی نو بل کلا ہے سیدہ چھن چی اللہ دے پیغمبر خبرے پوشی کچھ شریع امیر بھی چھر شریعت مطابق دا دھوک ہوں گے اور جو شریعت نے خلاف خبر تبھی کو دا خبر ہے دا من لازم نہیں فلما فصل طالوت نور کرا چی جدا شا حضرت طالوت دخار نا ہر کرا چی جدا شا دخار نا حضرت طالوت بیب جوانی کو نخ کر سرا یہ نخبر زیر نرو وطل قال ہوئی حضرت طالوت ان اللہ بشک اللہ مبدلی کم امتحان کے ساتھ بھی نہ پیوانی سرا مخد اے ولر روان دے اونیر صفا نیرو اس کو لگو بھی مخد اے اونیر روان دے اللہ صاحب سے امتحان کی آیت تخیل کوئی تھا فمن شاری بمینو نچا کی اوبوش کری دے دینا پڑا تخیل فلے سے مینی نوے دے زمانا اے زمان زمان مرگر اے میرے بیا چا جیدان پوئے زکا ہاں مخا گرمی بوا او کچا پڑا تخیل باندی اگر شرے چا پڑا تخیل اوبوش کی لگا تباسی دوری بیا نو امتحان کو پی رخیر دے جب جی دخیر دی پہ امتحان کی کامیاب شو دے بیا استا مرگرتیا بکی کلتا اور جی دخیر دی پہ امتحان کی کمزور شو بیا استا مرگر اینے نے خان داخیر تنہ دا دے میں گورے پہ انسان ماندے سے سکئی پوچھے دے بیا دچاں پروانے کی دا دخلی بچوں نے دی روزی اچاران کی خد بچی دا مور اپڑا دا پاس اگر دیں یعنی مطلب دا چھ مور اپڑا رسو کی خد بچی را مخیر لیکن چکلا دخیر دی خبر راشی کرنے دا زان نبی اخر جو بچیم پکی مثال وجنی اپنی دینا پوش امتحان پہ کئی دخیر دی فمن چاہے ومینو نوچا چاہے اس کری دے دینا پڑا کخیر دا پلے سمینو نے دے زمانا زمان نوات دا ولم اومن لم یدام ہو او چاہے چاہے انہیں سر کری دے دینا تو آم وی خوراک تا یہ مطلب مراد تے سکل دی ہاں ومن لم یدام ہو او چاہے چاہے انہیں سر کری دے دینا فرن نومی نیوتا وڑیو بودی دو نسکر فرن نومی نیوکینا دے زمان دے یہ مطلب زمان پڑا لکی بھئی ما سبزی کی حالا اللہ من اخترفا مگر آن سرک چردک اکڑا گرفا دنیا والا پا بیدی پک پر لازمان دی ہاں دیو لک بھی اجازت شرے دیو لک بھی اجازت شرے کئیو لک بچا اس کرا پوچھ دا ومن لم یتعام ہو فا انہو من یو سوچو کہ دیتا کم خلق چوئی چرا ہوئی دا ہوتا سو دیو امام ترتیب کوئی تے خبر دا خیال کوئی ڈیرا یو جوڑا مسئلہ دا بکی تم کلے چیتا سو یرا ایمون ٹول امام منو کہ کو نے دوئی وا بہ جدا توئی ایمون ٹول منو او تا سو یو منی پوچھ نہ بھئی اس دے دے کی خیال کا دو اجے تعلق چلا خبر ہتی قران کی چیز دا خبر ذکر دا اے دا واقع قران کی دین دے نے لا اوپر دے کے نشترے دا دے تعلق دا واقع قران کی دین الہ اوپر دے کے نشترے چند مفسرین دا خبر نہ دکڑے لکه باندې کړي د پیغمبر نه چې د روایت راغلي په وجه باندې مفصلی ذکر کړی په آیت په تشریح کې چې هغه تعالی ویلي دي ما وخت دا څه خبره وکړه چې دا نه خبره چې شریعه امیر وي چې قران شون په وړاندې خبره کوي دا خبره د الله د پیغمبر خبره ده چې قران وایي اطیع الله و اطیع الرسول و اولي الامر منکم سورۃ النساء 59 کې راځي او 5 کې راځي چې دغه وخت ته ګورئ اطیع الله و اطیع الرسول الله او پیغمبر سره اطیع ویلې لیکن و اولي الامر منکم اولي الامر نه مراد امیران ټول پکې شامل دي علما پکې دي مجتهدین امیران حاکمان ټول پکې شامل دي په دا غي ده نو هغه د علما یو خبره کوي چې ګورئ د اولي الامر سره اطیع ویلونه ویلې نو مطلب یو خبره ډیره یو کلاوه خبره پرې وسته پوه شئ یعنی فرق دی پکې پرې وسه چې مطلب چې امیر د اولي الامر چې څومره دي که علما دي که امیران دي که رسول دي چې دا اطیع الله و اطیع الرسول د لاندې خبره کوي نو بالکل چې دا غي تعبیر دي نو دا غي خبره د اطیع الله و اطیع الرسول برابر ده یعنی مطلب دا چې د امیر خبره منل د الله د پیغمبر خبره منل دي یند ته وګورئ چې د تعالی دا خبره کوي چې ان الله مبتلی کو منار مګر ته الله چې دوی دی چې ته د دې امتحان وکړ په نیر سره ته څه ونه دی چې ویګا خو دې ته دا پته وا لکه ما دا شوی چې به عمر دی ته وایي چې را ان الله صفا و علیکم دی الله چور کړي او دل الله د امارت د طریقې چل ور کړي مته دې به پوری عالم دی لري نو هغه پوری نو مطلب پدې پوهیږي چې د امیر خبره چې شبي امیر وي دا خبره دا الله د پیغمبر د خبرې مطابق چې نو بالکل دا په دې معنی دا منل لازم دی فرض دی ځکه وایي چې الله ساسو امتحان کوي ځکه هغه ته پته وي د خبر دا چې مطلب زه د الله طرف مقرر یم وایي نو امتحان به وکړ نو چې کوم خلک کوئی چې تاسو یو منې موږ ټول منو نو وایي وایي تاسو یو امام تقلید کوو نو دی یو امام تقلید وځه کې وایي چې ځکه چې دا امام چې کوم خبره کوي نو د قران او سنت پر وړاندې کوي کوم امام چې دا خبره کړي هغه امام ابو حنیفه دی هغه امام شافعی دی چې را کوي دا وایي چې زما خبره د قران او حدیث نه خلاف کوي چې دیوال دی ولا نه دی ولا دا مطلب نه چې هر څه دې راځي او بس دا خبره دیوال نه دی ته ودی نه هغه چې رن جوړ کوي خلګولا چې زما خبره د قران او حدیث نه خلاف ته ثابت ده او چا کینو رحمت شنه چې دای خبره د قران او حدیث نه خلاف ثابت ده خوځل کې هغه بوی کې نه دای په خبر باندې په یوه شي نو یې روي امام صاحب خبره غره ده کړی وایي لګبال لګبال دی وایي چې امام ابو حنیفه هم درایا چې مثال درکو امام ابو حنیفه هم درایا مبارک وایي دا یو مثال نه خسر و یو غوي چې را صلات استسقاء موږ د اندی سور آیت نمبر 61 دلان دی مال خبره کړو 160 و دې سس خاموش علی قومي موسی علیہ السلام چې دلانه د وو سوال خبر کوم د پاره دوه چې نه جی بیا جاری شي آیت نمبر 60 کې دي صورت نو باز یک مره خبر کړو چې امام ابو حنیفه چې راي فرمای چې صلات استسقاء باران د پاره چې کوم دې وې دا سنت نه ده نو باز خلک پوه نه شي په دې خبره باندې وګوره وې دا خو ولې دې سره وې خړی دی ودی چې نه سنت نه ده نه دا هغه خبرې مطلب دا نه چې سنت نه ده هغه وې سنت موکده نه ده سنت موکد کم توي یعنی هغه عمل د پیغمبر چې موږ کم کوو ځکه چې پیغمبر هر طریقې زموږ د پاره سنت ده کنه خو هغه طریقې چې پیغمبر بار بار کړی لکه څنګه چې موږ د ساري موږ د فرض سره سنت موږ کوو د دوه رکعات مخکې د غرمې سره شپږ رکعات د ماښام سره دوه د ماخودن سره دوه رکعات سنت چې کوم دي دا سنت موکد دي دا په خامخا کې ځکه دا پیغمبر کړی دی بیا بیا ورکوئ نوهر هغه عمل چې پیغمبر بیا بیا کړی دی هغه ته وی سنت موکده ته امام ابو حنیفه هم ترې چې صلات استسقاء سنت نه دی نو هغه مطلب وایي چې سنت موکده نه دی یعنی مطلب موږ دا غي د پاره ضروري نه چې سره وایي چې راخا مخه د باران د پاره سوال کې نو ته د رکعت نه فرقې دا غي نمخ ای بیر او دا غي دلیل دی د حدیث نه ای بیر سلام یو په منبر باندې راځو او یو یو کس راغی یو صحابي راغی یو بوتو د باندې نه راغی چزرت سوال وکړ سخت ګرمي ده او صحابي رتن دي ستي شو وش او ګرمي ده او دارا وګړو ته تاسو پته ده وش نبی رسول سلام په منبر نه استه او لا جوجت کې الله د رحمت باران نه وره او باران شروع شو چې نبی رسول سلام لا ویلاس په دکړې نو دعا نو وخت مکړي چې ورې زړه او باران شروع شو یہ وقت باران ہوا ادھر امر اکرس بڑی جمعی در آگر نبی علیہ السلام تیسی حضرت سوال ہوگا باران دیر دیا چھ نبی علیہ السلام ویچ اللہ من نیوار واجد بند دیو رہی حدیث الفاظ دارو شاید آئی مطلب داست توری پوشی نو اخباران او در پاگی سا نو جدی ادا صاحبی دیگی چھ نبی علیہ السلام دعا کردے گا منسونے بے کردے گا ریمان بنی فران دے بخبر بانجی کوئی نشیر ہوئی آگا وی نویتاو دا ایمان تدید کوئی اعلان کی ہوئی اگر چوئی دیو زمان خبر دا قرآن دا حدیث نخلاف کارو چوئی دیوال تیو دا ندا خونا ہے چہر سلے دا خبر دیوال دن جی بھئی تو خود آگر دا درجی تدان برابر کرتا ہے دا غم رحلم خطواخ لا دا غم رحلم ساشر دا قرآن دا حدیث باندر بھئی چیتا پا آگر ماندے تھی گورا اگر ما مخم کروا چہر سلے پچائے اعتراض کئی پر پکار رہا چہ دا آگر درجی تدان برابر کی چاو سلے دا برابر میں چاو قدر اعتراض لکم یہ سرے نہ پوئی گی لیکن مثال یہ سرے دے یہ معصوم دے چاہ گھر پینزم کلاس دے اور یہ والک دے چاہ گھر لسم کلاس دے ایسے نہ نو پینزم کلاس والا دا آگا علم کم دے پس ایسے بھی کلاس پہ اعتبار بھائے تو پینزم کلاس والا پزار بانے دا آگا علم کم دے دا لسم والا نا زکا آگا دینا تیرشے دے آگا زیاد دے دا آگا دا پینزم کلاس نو جو پینزم والا پر لسم والا اعتراض کی درجی برابر ہی شخصی پیغمبر خبر ہے خبر منل بیر دلیل مطلب اگر دلیل نہ شو اور بس اگر وہ خبر ہو کرتا ہوں منلا نہ دا خبر مطلب دانے دے تقلید شخصی چلیے وہ امام تقلید کول تقلید شخصی یہ شخص تقلید کول مذاکر مطلب نہیں رہے تقلید بلکہ تقلید تقلید و قبول قول غیر من بلا طلب حجت چت داغل دلیل نو والے صاحب اگے اعتمادی مثال من پر کوئی شاہ اعتماد کرے کہ من تقبل شاہ جس ہوئے صحیح ہوئے تو قران شر پرانا کی من خبر کرے پوری رجم من تکرن دی امام بری فهم دلائے خبر والے داغ دے یقین دے کہ اگر من تکم خبر من تکڑے دا نہ کہ قران شر پرانا کی کرے دا کہ من باغ اعتماد کو تقدیر شخصی رائے کہ اعتماد دے کم کی شوافی دے اگر اعتماد کرے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مانے چاہ غمت تکم خبر اکی تو قرآن شروع پرنا کی گئے تکرنگی نور دی اور کوئی گئے نو تکرنگی دیتا بنا دی کہ دو خبر نوری ذکر کی یو توی عظیمت یو توی رخصت عظیمت اسے بیان کر عظیمت اگر ہم آسان الفاظ بھی بتاو کوئی اگر ہم عظیمت سے تو بہتر تھا اکثر دا خبروں کو کہنا چلے امامان کو بس کہ جکم اختلاف دے نوقت بہتر او دا جائز دے ہاں اولا او غیر اولا بہتر او جائز لگے امام بھول فرام تلائے وچی امام پسی پادے ہم ہوا ہے اگو از ما پرید مانے دا عمل بہتر دے دا پیغمبر چلے سرے امام پسی والا دی بس دا امام کی رات دا غد پار کافی ہے دے دخلے والا دی دا اگو از ما پرید دا بہتر دے اور پھر سرے امام پر صفات دے ہوئی نجائز دے خبر ہمیں درکت آخر طرف تو بدی سپیر نمبر موجود دے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہوئی چیزوں امام پر سے ولا دی کزان میں ولا دی کہ امام پر سے ولا دی فاتحہ بخام خواہی الحمدو کنو ہوئی یعنی کو لیکن امام پر سے وہ فاتحہ خام خواہی اور انتظر حدیث موجود دے پاہی ہماری ناغوی زمان پر ازام پر بہتر دے امام شافعی ہوئی او کہ سرے امام پر صفات دیا نہ ہوئی امام شافعی خیر دے جائز دے کی اختلاف دا بہتر ہو جائز ندا دیو امام پنیز بانے چکم عمل بہتر دے اگی تعظیمت ہوئی اور یو دے رخصت مطلب جائز ہے کہو دے کدی تک کہو دے نا خیر دے نو پنیز ایک عظیمت سو چکو بھی فمن چلے بمی نو چاہ دیو دے دگا نا پڑا کیو خیٹا پاندی ووش کرے زمان مرگ رہے میرے خان وہ ام اللہ میت عام ہو چاہ چے انہ سکلی یہ مطلب کچا یو گھٹا مو نسکر دا یو گھٹ نسکر دے تعظیمت ہوئی او دا الا من طرف غرفتن دا یو لپس کل نو دا جائز دن دا رخصت ہوئی خیر دن مطلب پیو گھٹ لپیوش کلا اوشی ریو جن امام شایف نے مجھے لئے فرمائی اوشی یو عالم پر رخصت باندی عمل کیو اداغ نہیں اس خیر نکھولی گی یعنی عالم بہمیشہ پا عظیمت عمل کی مطلب چکم طرف تخبرہ سخت ہے دیکھو کوشش کے پا عظیمت باند عمل کو مطلب آئی مانے با عمل کول عام خلق کو دگرہ نہیں جو عام خلق لخیر جائز دے کاغی پاغا آسان عمل باندے عمل کی لیکن عالم با پاغا چکم خبر سخت دی عوام تا مطلب عالم با پاغا سخت خبر عمل کی چپائی کی با عمل کول گرانی بائی کی بدیو پاغا سخت دیدے کی دا سکر نا کول گران کار دے گا مدار علماء جو پاردا کا سخت خبر ہے پس مطلب چپ دی سخت کار باندے عمل کی او کام خلق عوام چکم دی کاغی پاغا روسک باندے عمل کی خیر دے دلاندی خبر خیر فلما جاوزو یعنی پا عظیمت او پر رخصت باندے عمل کول کی فرق سے دیکھا دیکھو ازمان کوئی گئی یعنی پا عظیمت باندے چپ آگا سخت باندے عمل ہوگی پا آگی باندے عمل کول پر نسبت در رخصت تو مطلب یہ اسیستان جائز خیر دے کہ مطلب آگا سخت آگا سخت عمل پری گا پا آگا جائز باندے عمل ہوگی کوئی شئی نگر دا آگی اثر سر آجی پا انسان مانی آیت کی مرکی خیال کوئی چاچا نے اس کے داغی اگر ایمانی کیفیت تو گورا اور جی چاہ اگر یہ لب اس کے لئے اگر دبیا ہو گورا فلم ما جاوز ہوں نور کلا چی پوری وقت مطلب آگا نیر باندھی چکر دی واوڑی در فلم ما جاوز ہوں نور کلا چی پوری وقت پتی بنیر باندھی حضرت طالوت ہوا دے ہوا کی مراد حضرت طالوت دے والذین آمنوا آمنوا چی ایمان راوڑی دوسر ایمان راوڑ مطلب دسے مرگرتیا کھڑے او آگسان آمنو ماو چو مرگرتیا کرے وزر سارا ایمان راوڑیو مطلب اگر مرگرتیا پی مراد دکھا تکہ مومنان کو ڈوڑو گنا خو برحال اگر کرے ایمان والے چاہ دوئے لیں چاہ دیوئے چاہ غد چاہ یو لپا یا لپ ایسا رسکلی نوا یا یہ لپ اسکلی وا ایمان والے اگر تو دکھا تانو ڈوڑ با ایمانو فلما جاوزو نوہ کلا جبوری وزر پنیر با ہوں کی مراد دانیر خا اور کلا جی پوری وردن تو آدو پنے باندے وہ دے والدین آگا دان آمنو ماو چی مرگرتے آئے کرو دے ایمان راوڑو دے سرا یعنی مرگرتے آئے کرو دے سرا قالو وی دے لا تا دا غد دا دا قالو کی مراد آگا خلق دی چی آئے اولا پیس کلے وخا خیالو کئی قالو وی دے لا تا قدلن لیو نشے طاقت منگلال لیو من نوزی نشه طاقت منګلا د جنگ ار یو منن ندی بجالو دا د لخر د جالو سره و د بجالو تا د جالو سره و جنودی او لخر دا بسره خلو گئی انغه یو لپ اوس کلو پای په کیدون سستی را وستا ورته بغیرا انغه د کمزورتیا په کیرا وستا مسلمان کو تعداد نہ نہیں ری کرن اخو تعداد پرواہ نہ کئی ایمان والا بسوئی باندھی میدان دو چیر دالا امداد را سر دے خپل کوشش گئی اور وہ دالا امداد الراضی گیا جی ایمانی کیفیت بیا برابری چوسی راوستا دشمن لکھا کہ دشمن مثال گڑو دے زر گڑی ہو کہ یو لگ گڑی چی وز مرے اور پیدی سم دی دی نوگا یوی لپی بیدوم رچوسی راوستا دا داگی یہ خبرہ اوی دیلا تا قدرنا نیشن طاقت مغلت جنگ علیو منن رجی بیجارو در جارو سر و جنو دیو لکھر دا بسرہ خبر عمل عظیمت باندھی عمل داغی خبر والا قال الذين ويا قسم يظن يقين کو گمان نہ دیکھا ظن کو مانا دے دے کہ یقین دے تک عمل کی خبر دے رہا ویا کسام یذنون اس کو تو مانا کہ یذنون جو گمان ہے کو چنو ملاقات اللہ جی کی ملاقات کو دلا سے خدا اللہ سے ملاقات کو گمان خبر نہ کہ یقین دا انسان دی عمری با اللہ تو مخامخ کی اور اگر ایمان والو دا ایمان خبر دا کہ اللہ سے ملاقات کو قال الذين ویا کسام دا قد اگر چغی اور لب ابن وکڑے دا دی خبر دا قال الذين غنور مرغول تسلی ور گئی ویا کسام یذنون یقین ذات انو یقین دی مولا کلا ولا بعد گون دی اللہ سر دی چتا تو مخامخ کیو خبر ہے دا کم من فئتین دیر وارے لگا دا فئتین قلیلتین کم من فئتین قلیلتین دیر وارے ڈر لگا غلبت غالب شوی فئتین کثیرتین پر ڈر ڈیرا باندھ بھی دلا حکم دا اللہ سرا ان دیر وارے دا شوی چل کسانی لیکن بڑی رو غالب شوی حکمنگ نہ کیوں اللہ منگم کا ربر آگے اور جو منگ ایمان کرے ڈیر وارے ڈر لگا غلبت غالب شیفی عدن کثیر عدن پر ڈر ڈیر باندھ بھی دلا وہ کم دار سرا ادا سے بدل کیوں شیو گیا وہ اللہ عمار صابر اور اللہ نے سرد پلکی دن کو جسو کلکی صابر قدم ہی کلک ولاڑی پہ میدان کی جشاد کی گنا اللہ داوی سرا ہو دادا خصوصی امداد داوی سرا پوشی ولما برا جالو خبر اغبر مرگو نے ہمت ورکر اگر لگ لشل کسان چا جو بالکل نہیں اس کرے اگر نور نے ہمت اور کشے مانا اس خبر نہ اللہ بمن اللہ بزمن امداد کے مطلب دارے نو چاہی دے ہمت اور کنو سو اوتی میدان تھا ولما برا جالو تو جنودی اور کرا چ مخامق شو دی لجالو دجالو تو ولو جنودی اور کرو دا تھا قال ویلی بنا ور بزمن گا تا تا نسوان دی ہمت لا کی طاقت راکی اور جالو تو لکھ کر قال دئی رب بنا ور بزمنگا افری غالی نا صبرا تاتیب اونگ مالک لکواری اللہ ظلم کلکی ظلم کلکوایا نا مراد اگا ہمت و طاقت دے خام ظلم تو مضبوط کی اللہ تکا چو بزکر یر رال آگا یر بیا کارکی گی کو بدن بانے بزایا یا بتختی وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمون دمنگا دا آگا ظاہری خبر تا افری غالی نا صبرا دا ذرا خبر رہا چو اللہ ظلم تو مضبوط کی یر رال کرانش وثبت اقدامنا او مضبوط کی قدمون خبر اور دیو صورت کی آیت پر نوازی نہ دیکھیں کمو خلق دا خبر کئی چی حقیق و دنبی علیہ السلام پوچھنا سوال کو چی منتان دا پیغمبر چی اگر امید دا گا پوچھنا سوال کو پوچھ آیت نمبر نوازی نمبر ایک بار خبر کرو یو کم نبی نمبر نمبر آیت کی چی کم خلق کو یہود با پوچھنا سوال کو تو پیغمبر یاد بل پوچھ بدا کم یہود دیکھنا یہود نہیں دا بلی سائی دیکھنا دا خلق نسوال دیو گوچ دا پوچھ خدا خبر دا چې د وژلو را خبرې دي نو دا ګنده خلک هغه وخت کې وو اوسم شته ا ګندان دي خامہ هار دی کی کنه او یوود کې دا ګندان دی بلی سایلو کې او دا اوسم شته وژي دا د وژلو والا یی دا کر مومنان دی ګور دا الله نه سوال کوي په صفت د رب باندې الله ربنا وژي یا لازم موږ زونه ته مضبوط کې خپل قدمونه ته مضبوط کې دانا سوال کی بصفت رب سرا رب بنا فا و وسن القوم الكافي اندار زمو بقوم کافرانو باندې الله زمو انداز کی فهزموهم باذن الله فهزموهم معنی دخل کوي فهزموهم هزمو کی فاعل چې کوم دی هزمو کی مراد هغه طالوت او داغه دلا طالوت والا او هم کی مراد جالوت والا ها دشمنان کافران چې کوم مانی نشار کوئی فہزمون نو شکست ورک تالوت والو جالوت والو لگا فہزمون نو شکست ورک تالوت والو جالوت والو لگا بیدن اللہ بھوکم دالا سرا دالا بھوکم خبر ہے تاہی پر بینو شکمان لو وقت را داود جالوتا اوو جا حضر داود داود علیہ السلام جالوتا جالوتا داود پیغمبر طاقت دے بڑکڑی پوچھ ہمت والا ہی طاقت ہوئی داود علیہ السلام داود علیہ السلام بول گیا نور نے جہدا 313 کے داغ نور میں شامل ہوں اور دین پر کیوں وہ دینا اوسطہ اور کی تفصیل کیا ہو تفصیل میں کتاب سے کرتے رہے میں دینا اوسطہ باہر دو تخبل سے دباؤ کر وہ داغی دو جن دیدان سے گہرا اوسط داؤد علیہ السلام چکرا درخت نہ کرو وہ تو داغی چکا مجھے بچارو لوٹ دوں گا اداریں گے دبو اداریں وہ کمر دا سے پٹکڑی ادا جنگی دا کے تو اس سے رسل کی خکار دی نوری سم نخکار دی جنگی سامان ادا سے اچھو رہے داؤد علیہ السلام چھوڑ من کی شر مجھے سرا اسان محترم جو دارے آدھے مچوں میں نورت ہوئی او بیا غولی دا نه خبره طریقه دا چې دل تاسو عام سره کې ځان له بستر کې اثر والی وایي دا غي طریقه چاله ورځي نه په دغه اسلام له ورځي طریقه یې خبر دا او چې هغه څنګه ورمل کیش او دا دا به په څو په وسه نه جادو چې کوم نو له دغه مو بل لا دي ځان یې نه پر کړې چې څنګه ښکارې ده چې څنګه یې ښکارې دي او ګزارې په پرستر کې یو څو باغ دې را په ټو ګزارشه او داغی نے چیز دکھا چی مشک دے دو منز ہوئے تو نیا سادا چیتا پہ اسو مگا رڈا والا دے داغا بیا دیس کار نے اوہی نوزی جو کہتا چی سڑے پہ اسو مشک لوگ گو دو ٹوٹ پر مند مانی شو پتیخت شو اوہی وقتل داود جارود اوہ جی داود علیہ السلام جارود تا واتا اللہ الملک اوہر پر اللہ دے دبا چاہی والحکمتا پیغمبری ازی تاوید نبیان پر دونوں ورکڑی او دارنگی بچائی مولا ورکڑے ہو گیا دے تک بیم بات کے لئے تک نیما او ان کا ورکڑا گیا تو رہتا پادشاہ داود وفات نمار وحطا اللہ الملک او ورکڑا اللہ او ورکڑا ودل اللہ یا ورکڑا اللہ دل بادشاہی ولک مو بیغمبری وعلمہو او وعلمہو او پوے ورکڑ دل مما داگا نیشاو جو خوادا اللہ یعنی اگر دل زر جوڑا کوشش داغه واقع به ان شاء الله کو سرت کلاشی او بیا بیان و علم او په ورک الله دلا یا په ورک الله دلا د زمینش او په ورک الله دلا مې ما دا نه شاو جو په خدا الله ولولا د فل الناس دا اوس نقطه ذکر کړي د مشروعیت د قتال چې jihad الله ولې فرض کړي او مسلمانانو jihad ولې مقرر دی ولې فرض دی چې دیو کی دا کی وجه بیانې ولولا د فل الناس او کچر نه دفع کول دا الله خلق لا بعضهم بعض کافرانو لا ببعضن په بعض مجاهدین سره یعنی کوم مجاهدین الله نه پیدا کوله مطلب دا خبر دی ولولا دفع الله الناس او کچر نه دفع کول دا الله بعض خلق الناس خلق لا خلق څوک بعضهم بعض کافرانو لا ببعضن په بعض مجاهدین سره یعنی کله کافرانو په مقابله کې الله په هر دور کې په هر زمانہ کې کوم مجاهدین الله نه پیدا کولې الله فساد دل ارض خامخا تباشو بو عالم دا زمکه دا عالم به تباو خا ځکه کافر تاسو ګوري مخه خبره مو مخکم کړ بیا به کو کافر د وژنې نه تاسو ګوري څومره بدمنی جوړې په دنیا کې اږي څومره عذابونه راځي د کفارو د وژنې راځي په دې مکه کدا د دلی راضی کدا سی لا ګور راضی د مشرکان د کفار د وجه پوجي ولوي کچری دا مجاهدین مله پیدا کوله د کافرانو په مقابله کې لا فساد د لارض خامخا تباشو و عالم قران شو بس مکه مطلب عالم به تباشو ولکن الله لیکن الله ذو فضل خاون د فضل الله علی مخلوقات باندې دا د الله فضل له خان انسان دی د الله په مخلوق باندې په مخلوقات باندې عالمین په ټول مخلوقات باندې کاغه انسانان دي کله هر څو مکه څو مخلوق دي دا دنیا بورانه شي وا کچره الله مجاهدین نه پیدا کوله په زمانه کې کاغه د موسی علی السلام په زمانه کې په غټه کې مجاهدینو کبات کیو د کدا وګړه د تعلق او دا غړه ده دا رنګي د نبی علی السلام په کې تر اوسه پوری اگر خو بچ پرے دا بکے مجاہدی اس طرح چاہی جہاد کے دو کفار و خلاف لگ دی دیر دی چاہ سن لدی منگ بخبلا باندی آگا دے تنی شدے چاہ بو خسن چاہی کئی چی دو کفار و خلاف جن کئی خا جہاد کئی پوچھے نو کہ منگ داغی سرہ یو دے کے دے نشو حمد نشو کولے دعا خود تک ہو نشو کرن چاغ مجاہدین دعا کچھ کفار و خلاف جنگونا و جہادونا کئی دعا کو تکوا کدا مجاہدین نوے چالان کیا اگر پچند تعداد کی بئی لگ بئی داغی اگر یرا اللہ دا ٹولو کافران و بزر کے کنا ہو لینا داغر چند دو دا مجاہدین ہو ورنہ دنیا با وقتی و آنشور و وقتی با قیامت را گلے ولیکن اللہ لیکن اللہ خواہ و خواہ لیکن اللہ خواہ و دفت دے مخلوقات باندے تلک آیات اللہ نقطہ دا صداقت دنبی علیہ السلام تلک آیات اللہ دایت اللہ اللہ دینت دوہا لولو منگا دینا پتا وانا علی کا پتا وانا بلک کے چخ کارشی چخل کو دہا کارشی پوشی ستا پیان بلی تخ کارشی دارنگی رو تلک آیات اللہ دایت اللہ دینت دوہا لولو منگا دینا علی کا پتا وانا بلک کے چخ کارشی وَإِنَّ کلمی المرسلین او یقینت دے پیغمبرا خامخا دے پیغمبرا اللہ تین پیغمبران نه درې غلو شونه پوجي تل کرو شل بیا نقطه د بشوی د کتاب چې یاد الله ولې مقرر کړي تل کرو شل دا پیغمبران کوم د مخ کی جوړی نه کړل مرسلین چې ته دې پیغمبران نه لري نه دا پیغمبران تل کرو شل دا پیغمبران فضل نه بازو ورکړو موږ باز دیا باز په بازو باندې تل کرو شل دا پیغمبران فضلنا ورکلو مغا باز دی آلا باز ان کو بازو باندی منم باز دی نمنا اوسو دی کر رو اللہ دا دی اقبل فضیلت تی خد پیغمبران فضیلت بسا کی رئے پاگا موجزو کی خان دا چایو موجزو ہے دا چا بلا اور کوئی دکا دا کی نوی سال بیانی منم باز دی پیغمبران نا منا اوسو دی کر رو اللہ چا خبری کرے ورسر اللہ سو کر خبری ورسر کرے ورسر اللہ موسیٰ علیہ السلام پوشی خبر خود نبی علیہ السلام سے اکڑی خو فرق دے دوارو گی خواہ نبی علیہ السلام سے خبر اکڑی پہ معراج کی باس معلوم رکھی دادا نبی علیہ السلام فضیلت دے دا درجہ فضیلت دبل چانشتا چشمانو ته الله کي جوړ او خبرو چکړي موسی عليه السلام سره الله خبرې کړې د پزما کوي کوئی چوکي دی نه مینو باز دې عمرانو باندې شو دي کان کله والله چې خبرو چکړي الله ورف آباد او په چکړي الله باز دې درجات دې بدل جوړ کړي پوښ واتینا عیسی ابن مریم پوښ د کو په پیغمبرانو کې لوی درجه د پیغمبر علیه السلام پوچی د درجه او د فضیلت په اعتبار باندې په درجه کې ټول نه اوچې پیغمبر پیغمبر علیه السلام او سید المرسلین دی او د اخیر وجه دا چې نبی علیه السلام کلا د معراج نه واپسې کی الله سره ټول پیغمبران نه غوښتلی دي او په بیت المقدس کې نبی علیه السلام اغه لا جمع کړی دا ټول پیغمبران امامت هغه نبی علیه السلام کړی د دې وجه نه امام المرسلین ورته ویل کی د پیغمبرانو امام سردار ورفع بعضهم درجات او بولد کریم با اللہ بعض دی بدر جو کی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی لا تتونی کما اتت نصارا عیسی لا تفضلونی علی یونس ابن متاع مالا فضیلت مرا کوئی غروالے تو یونس علیہ السلام ابن متاع داخل اپلا جن دے یعنی مطلب حدیث مطلب دارے یہ دا سے مو آئے همداسي خبر مکوي چې مطلب یونس علیه السلام زمکه پر دې وای خېډ کلا دې زمکه تر د تل او پیغمبر علیه السلام اسمانونو د تل مطلب هغه الله تبي نزي دي او یونس علیه السلام چې زمکه تر د تل دې په خېډ کې نو هغه الله نه لري نه نه به کز نبی ز اسمانونو د تل ما پیغمبر علیه السلام فرمایي نو ځ الله ته نزي ما او یونس علیه السلام دې په خېډ کې زمکه تر د تل هم الله ته نزي دي ورفع بعض درجات او بردکری اللہ بعض دی بدر جو کے وات اینا عیس ابن مریم او ورکرم مگی صلی اللہ علیہ السلام جید مریم تا البینات واضح دلائل وائیتنا ہو واضح دلائل مراد آگا موجزی دا چگا برگی او دا مرض والا بیٹی کول پوش راند بیٹی کول دا رنگی دا گا جو منو نا جندی کول آگا مارغان چې جو دغه به جوړ کړ د مارګ پر شکل کې او شه او هغه کې به پوکي به ورته به ژوندې شه دا لا کوم چې د ایمان کې براجو انشاء الله پوجا هغه بینات الله غدرای نه غار موجه د ایزاد اسلام وا دینا ایسا نمبر مې بینات او کړو مونږ ایسا علیہ السلام دې مریم ته واځي درای او ایت ناو او موږ کړو مونږ لا بیرو هر کول پوجي به نه انسان ایسا علیہ السلام ور خاصات دا موږ نه واغست ولی اکثر قرآن کی عیسیٰ علیہ السلام و داؤد علیہ السلام نوم واخلی پیغمبرانو بیانو کی رضی خصوصت تذکرہ کے زکر عیسیٰ علیہ السلام ببارک کی بیہول دا کی دوا چنے والے دے زنا دے نوزو اللہ زکر اس بی مریم کو عیسیٰ علیہ السلام بغیر دے پلار پیدا دے گا نا اللہ پیدا کرے موجزتا نوی وہ پدر باندے الزام لگو چی دا بی مریم چی دا دے زنا کرے دا گے نا دے پیدا دے نوزو اللہ کوشی او دارنگی عیسیٰ نے اگر دکھلے کل درجہ ورکولا کوئی شاگر دے دکھلے نسبت کرے داغو موتا نو قرآن ذکر داغی داغو داغو کی چکو ہے وات اینا عیسیٰ ابن مریم داغو لے دے زنا نہ دے بلکہ ابن مریم دے او بل رد کے بیسیٰ نے مانے چکو ہے ابن اللہ نہ دے ابن مریم دے کوئی خبارات وائیت نہ ہو بیرون خدای نہ دے گولے الہ نہ دے بلکہ مائی اللہ امداد کرے دے جبریل امین سارا یہ داغا غاجیز ذکر گئی ذکر عیسیٰ علیہ السلام کو سوشی نمتے ہیں یاد ایک خام اور کرو منگا عیسیٰ علیہ السلام جو دمالی اتواد ہے دلائے وائی دناو امن جو کرو منگا لا بجبریل امین سارا ولو شاہ اللہ مختلف مشروع دے فتاد سان ولو شاہ اللہ او کجر پا پیدا اللہ جبری ایمان چی بخل کو مانے بزور ایمان راول لے چی شاہ بھومن ہے مقتر دل الذین جنگ منو کڑے آگسانو پھر بعد ان کے پس دین دین من بعد ما جاءت مبينات جنگ بنو کرا کسان من بعد پس دینا من بعد ما جاءت مبينات پس دا نہ چراغ دی دوا دے دلائیں یہ مطلب چی تعالی کتاب راغلے پیغمبر راغلے و بیان کڑے نو چاوں بیا انکار نو کڑے تو بہ ایمان والو کالا بزور بخل کو باندے ایمان راولے کسا بہ ایمان راولا کوئی جے نویوں کو پکے مشرق کافر نو ٹول و مومنانو بیا ہو بے انتہا نو کنا ٹول و بزمک مسلمان معایدین کر دے دے تو برا ختمہ بیا ہو بے جنگ جگڑا نو دے سارا نا کوشی دکارو کوٹا و پہ دسنگ لگے رہا ټول به یو شانتی وو، نو چا به څه پته لګېدل چې دا کړه دې دا کوټه دی. دا خو الله امتحان کړی چې الله په چا باندې بزور پر کتاب نه مني، پر پیغمبر نه مني، په زور باندې چا نه لا اکراه فی الدین خبر آ رہا. ولو شاء الله او جن هو قد الله مقتدر الذين جمن قرا كلام بعد بدل لي من بعد ما جاء الهم بينات فزارنا جراد يريد وادي درائل ولكن ترى بلي كني اختلاف كو اختلاف و اختلاف شو فمنهم وبعض الذين امنوا رسول دي امنا ايمان راوا ومنهم وبعض الذين امنوا رسول دي كفر جين قال يوك نجم جوش خبرنا جم كن جوش چې بعد ایمان والا شو بعد کافران شو خبره جنگ بده کی جوړ شو. نو کچره الله بزور بخل کو د ایمان دا خبره منلې ا مسله توحید نو جو به ایمان والا وو خو کله نه دا شو نو کړو کوجی ولکه اختلاف ګل کې خلق اختلاف وګو فمنو اختلاف بزور کو کو په دین کې کوجی الان کې مخې دې شو باید نمبر 213 راکې ما کان نا جو امت واحده دې آیت ټول کې شو آیت نمبر 213 کان نا جو امت واحده او خر ټولګه یو په دوه ای باندې خر په اختلاف اخترفو خر په اختلاف اختلاف شو اغه یعنی ټولګه یو په دوه ای باندې خر په کې نه ټولې دوه ای باندې لیکن خر په بګې ددان په طریقې جوړ کې شرکیات او ولایت په ځان له لوړ اختلاف کو دی فمن نو بعد دی ولا اختلاف دا شو بعد دی نو اخر جی ایمان والا یعنی ایمان والا شو فمن نو بعد دی ولا اخر کو پر چین کارو کو کافران شو اختلاف دا او جی چا ایمان اختیار کر او چا کفر واس ولو شاء الله بیا نو کده بشو دی کتاب ولو شاء الله او کو دی خو دی الله دی پری ایمان من کده دی مو جنو پڑے یل تو مو وای دی مو جنو بنو بیا او بیا پر بیا به امتحان نو کرا ولکن لا یفعل ما یرید لیکن اللہ کئی هغه چې خوښی شي ولکن لا لیکن اللہ یفعل کئی ما یرید جو واری چې څه واری الله هغه کوي دا الله مخه وش نو دا الله ان یې الله ته زګرار نه چې په ټول خلکو باندې په ټول یو مني ولیکن بیا امتحان بډی کرا هغه دا ټول کالجونو کې داخله کې امتحان راځي کدا امتحان نه ویني بس ټول به کله نالایق او د لایق په کیسه پته لګیږي چې دا لایق دی او دا نالایق دی سره بازی جګړه سبق نه وي او بازی چې خواري کې سبق وي نو چې هغه څه پته لګیږي چې امتحان نه وي هم دا کړه کې کچره الله په زور خلکو باندې ایمان راوړي منلې په د خپل کتاب په دین توحید په منلې دا بیا ټول ایمان والو کافران په کیسه راوونه کوجه درې وې څه کوي نه څه فلما فصل تعلق نورنا جيلا شو دخارنا حضرت تعلق بجنوی طرف کرو بجنوی طرف کرو چاہا قالا امید حضرت تعلق ان اللہ مبتنی کمینار پیشن کار لا امتحان کے ساتھ روپے والی سرا مخد اولا روان دا کوشی داوی وانی ساتھ شد اللہ طرف امتحان دے فمن شرک منو نوچا دیوز کرے دے دینا بڑا کشی روان دے فرے سمینو نی زمانا وحمل لم یدام ہو اوچا جی اونس کرے دے دینا اونه سرګنی مند خو نو مینی په کې اندې زمانه دې الا مرت سره مگر هغه شو چې دې په لاره کوه پته نه یوه با دې دې په پلا سره یعنی کایونه پېښ تر شه دې پښه دې بو مين هو پښه دې او بیا په دې د شو شوږي هغه د پته وشه په دې کې بڑے دای چې هغه یوه له پوښ کې دې بڑے سکی ځان په دې مړای کوجی ته دې وی نه پیږه دې ورک کوجی پښه دې بو مين هو مضبوط اللہ فشری مومنو نوش کلی دی نوش کلی دی رو مینو د دینه د دی نو د دی ولینا الا قیل میو مگر لو بونس کای د دینه فلم ما جاو جو او کلا چی پوری وت ا پ پوا ولا باندې پنیر باندې هو دی دا زری تالو ول دینه کدن امر ماو چی ایمان اول جو سای دی درو مرګ ته کړه قال ویلی دی ویلی دی اگر چیو بیس کری خا یو لپا لا طاقت دنیوم نشه طاقت منگلا دی جن علیو مدلو دی بجارو تجارو سر وجو دی اولاق کرو دار سر قال الذین اویا کسانو چگا یو لپی نوز کری اگر سکی نوز کری سرنا ویا کسان یذرونا چکینی ساتھ نو مڑا پرلا چکینی دی ملاقات کون کی دانا سرا وی کم من فیات قلیلت دیر والے در لگا غلبت غلب شوی فی عدل کثیت پر رڑے ربان دی بین اللہ پوکم دالا سرا واللہ مار صحابی اور اللہ دے بخصوصین دار کی در اور اللہ دے سرد لکیدن کو بخصوصین دار کی ولما برزو رجالو دو جنو دی اور کلا چمخامو فی رجالو دو دا لکر دا سرا قال وی دی رکن اور بز منگا افریق آئینا سمرا راتوی کم مالک لکوانے یعنی اللہ اجنو متقلقی وصف بے مطلب پجنو کی نیر رانیشی وصف بے لفت دامنا او مجدود بے دمک قدمونا چی بشار آنو شیار لا وصف نارکو مل کافی او مجدود دمگا پکو کافی آنوان دی فاجمو نشکست رب گرد تاجود والا و جالود والا لگا پید دیلا کو کندالا سرا وقتل داود جالود او وجد داود علیہ السلام جالود کافر لگا واتا اللہ ملک اور کالا دے دبا چھائی وڑے مدر بھی نمبری وعلمو اور پوئے اور کالا دلا ہمہ دانے شاہ جو خو دالا ولو لا در فرلا انناس او کشیرنے دو رو بول دالا انناس خلقنا بعد ہم خلق نمرا سب دیم بعد ہم بعد کافران اللہ بے بعد ہم بعد مجاہدین سرا کچھرے اللہ کو مجاہدین دا کافران نتفکو لے یعنی وحلے بنا لفظ حدید الاردو یہ مطلب کالا دا مجاہدین نہ پیدا کرولے دا کافران خلاف بارہ زمانہ کی لگ دیر آگا بس دا اللہ خوخرا وہ کچھر اللہ دا مجاہدین نہ پیدا کرولے بارہ زمانہ کی لفظ حدید الاردو خامخات تباشر و عالم ولیکن اللہ لیکن اللہ دو فردن خاون دا فضل اللہ نے بمرکات باندی چلا دا اللہ فضل دے چاہ مجاہدین اللہ پیدا کرے دا کافران خلاف کلن تی کرلین دی دا کافران خلاف ولان دے جہاد دے دا غیر دو جنہ کافی دلی کی دا مسلمان نبی آو دا غیر دو دو جنہ ونا مسلمان دن تازو گئے دا مسلمان دونا حمد نکی دے سسنے دے چھو نبی دی خدا غلق مجاہدین جبار دے کی دی چھو دا کافر جنہ خلاف ولا دی و جہاد کی پوشی کافر دا آغیر دو جنہ مسلمان دا مجاہدین دو جنہ دی تلک آیات اللہ دایت بن دالا دینت گوہا چلول من دیر آلے کے پتا مانی برا کی جنہ کارشی وَإِنَّ كَرَمَ الْمُرْسَلِينَ وَيَقِينًا تَبِعُوا مَا قَالُوا خَاطِرُ لِغَرُشُونَ بِأَمْرَانَا تِلْكَ الرُّسُلُ دَا بِأَمْرَانَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ وَلَكِنَّ مَنْ بَعْضَ ذِي الْعَلَامَاتِ وَبَعْضُ بَعْضِ مِنْهُمْ بَعْضُ ذِي الْمَرَاسِلِ ذِكْرُ اللَّهِ تَخَوَّلَ كَذَا وَسَالَ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضَ دَرَجَاتٍ أَبُو دَبْرِيَ اللَّهُ بَعْضَ ذِي قَدَرَجُهُ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَأَرْسَلْنَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَرْيَمَ تَبَارَكَ بِيَنَاتِ وَاضِيَةِ دَرَايَ أَقَ مُوجِزِي دَاوَ وَأَيَّدْنَاهُ وَمُنْذُرُ مَنْ جَنَابُهُ وَالْقُدُسُ بِجِنِّ مِنْ سَرَا ولو شاء الله اوجد الخوي دار الله مقتدى الذين جبروا كجر فقوي دار الله جبري ایمان جب بدزور ایمان مقتدى الذين جبروا كذا من بعد جب الذين ريتم بران نفس ما من بعد ما مر ريتم بران نبا تھا جبروا كذا جب الذين ان باب ريتم بران من بعد ما جاء اذنيا فزارنا چراغ دي تو واضح درائے ولا کہن سرودے کہ نہیں اختلاف کو فمنهم نباید دینا من آن شبودی آمنا چیمان راولا ایمان والا شبود ومن نباید دینا من آن شبودی آمنا چیمان راولا ایمان والا شبود ولو شاء اللہ اپا جرق خوید اللہ جبری ایمان مقتب دروتی کو جنگ نوکڑے طول مواہدین و جنگ منو بیا و بیا بارا قدر لگی لکنہ دا سیو دا بلد ولیکن اللہ لیکن اللہ یفعلو کئی ما یوری چو غالی